بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون ہی ایک سورت آہے جےکا اساں نازل کی آہے اساں ان میں قطعی احکامات نازل کیا آہیں اساں انہی میں واضح آیتوں بیان کیوں آہیں من تہاں نصیحت حاصل کریو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بدکاری کندڑ مرد ہوجے یا بدکاری کندڑ عورت ہوجے پوئے تہاں انہن ماں ہر ایک کے 100 درا ہنو تہاں انہن بنی سان اللہ جے دین میں کا رحم دلی نہ کریو جے کرے تہاں اللہ تعالی قیامت تے ایمان رکھو تھا بھلے انہن بنی تے عذاب کرن وقت مومنن جی ایک جماعت موجود ہوجے الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين بدکار مرد نہ نکاح کرے مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سان بدکار عورت نہ نکاح کرے مگر بدکار مرد یا مشرک مرد سان ایو کم مومنن تے حرام کیو ویو آہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون جے کے مانو پاک دامن عورتن تے بدکاری جی تہمت ہنن تھا ان کا پوئے چار شاہد نہ تھا آنن پوئے تمہاں انہن کے 80 درا ہنو تمہاں ہمیشہ انہن جی قدیم شاہدی قبول نہ کریو یہ ہی گناہگار آہیں الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم مگر انہن ماں اوہے مانو جے کے انہن کا پوئے توبہ تائب کیا پانجو اصلاح کیو وہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشیندڑ باجارو آہے والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين اي جے کے مرد پنجے گھر وارن تے تومت ہنن تھا انن وٹ پان کا سوائے بیا شاہد کونن انن ما ہکڑے جی شاہدی ہنری تھیندی تے 4 دفعہ اللہ جو قسم کھنی چوے بے شک وہ سچو آئے والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الكاذبین ائیں پنجے دفعے یہ چوے ان دے متھاں اللہ دی لعنت ہو جے جے کرے وہ کوڑو آئے ویدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات باللہ انہ لمن الكاذبین ائیں انہی عورت متھاں وہ سزا ہن تر دفعہ تھی سگے تھی تو وہ عورت 4 دفعہ اللہ جو قسم کھنے تے بے شک یہ کوڑو آہے والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ہن پنجے دفعے یہ چوے تو ان دے متھا اللہ جو غضب ہو جے جے کر وہ سچو آہے ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ہن جے کر تواں تے اللہ جو فضل ای رحمت نہ وجے ہا تواں کے اللہ پار کرے دنیا میں عذاب دے ہا پر بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کندڑ حکمت وارو آہے ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من الإثم والذی تولا کبرہ منہم له عذاب عظیم بے شک جن مان الزام تراشی کئی وہ تمام ماں ہک گروہ آہے تمام ان کے پان لائے خراب نہ سمجھو بلکہ یہ تمام لائے بہتر آہے انن ماں جن جترو گناہ کئے ہوندو ان کے اوتری سزا مل دی انن ماں جے مانو گھنو ایسو ورتو ہوندو ان لائے اوترو وڈو عذاب آہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین जॾहिं तव्हां इहा ॻाल्हि ॿुधी त पोइ मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतुनि पंहिंजे लाइ छो न चङो गुमान कयो ऐं ईअं छो न चयो त हीउ साफ़ इल्ज़ाम आहे। فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ। उन्हनि छो न हुन ॻाल्हि लाइ चार शायद पेश कया, पोइ जंहिं वक़्तु उन्हनि शायद न आंदा पोइ इहे ई अलाह ताला वटि कूड़ आहे। وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ। جيڪڏهن الله تعالى جو فضل ۽ رحمت دنيا ۽ آخرت ۾ توهان تي نه هجي ها ته ان ڳالهه جي ڪري جنهن ۾ توهان پيا هوا توهان کي وڏو عذاب پهچي ها۔ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جنهن وقت توهان اها ڳالهه هڪ ٻئي کان نقل ڪئي ۽ توهان پنهنجي واتن مان اها ڳالهه ڪئي جنهن جو توهان کي ڪو به علم نه هو، توهان ان ڳالهه کي معمولي سمجهو ٿي، حالانڪه اها ڳالهه الله تعالى وٽ تمام وڏي هئي۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اجڙي توهان اها ڳال ٻڌي ان وقت توهان ڇو نٿي چيو اسان کي مناسب ناهي جو اسين ان باري ۾ ڳالهايون، اي الله پاڪ آهين، هي تمام وڏو بهتان آهي۔ يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين۔ الله تعالى توهان کي نصيحت ڪري ٿو ۽ منع ڪري ٿو اهڙو ڪم ڪڏهن نه ڪجو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو۔ ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم۔ ۽ الله تعالى توهان لاءِ آيتون بيان ڪري ٿو، الله تعالى گھڻو ڄاندڙ حڪمت وارو آهي۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بيشڪ جيڪي ماڻهو مؤمنن ۾ خراب ڳالهين پکيڻ جي دلچسپي رکن ٿا انهن لاءِ دنیا ۽ آخرت ۾ دردناک عذاب آهي، ۽ الله تعالیٰ ڄاڻي ٿو ۽ توهان نٿا ڄاڻو۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم۔ ۽ جيڪڏهن الله جو فضل ۽ رحمت توهان تي نه هجي ها، توهان تي عذاب اچي ها، ۽ بيشڪ الله تعالیٰ رؤوف رحيم آهي۔ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے مومنو، توهان شيطان جي نقش قدم تي نه هلو، ۽ جيڪو ماڻهو شيطان جي نقش قدم تي هلي ٿو هو بيشڪ هو کيس برائي ۽ غير شرعي ڪمن جو چوي ٿو، ۽ جيڪڏهن توهان تي اللہ جو فضل رحمت نہ ہوجے ہا تے تواں ماں کدی بھی کو پاک نہ تھی ہا، اللہ تعالی جے کے چاہے ان کے پاک کرے تھو، اللہ تعالی خوددار جاندڑ ہے۔ ولا یاتل اول الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اول القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ ۽ تمام ما دینی فضیلت رکھندڙ ۽ دولت مند ماڻھو قسم نہ کھڻن تہ اوھے پنھنجي عزيزن ۽ مسڪينن ۽ اللہ جي راہ ۾ ہجرت کندڙن تي پنھنجي دولت خرچ نہ کندا،

الناس والله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ آسمان ऐं ज़मीनुनि जो नूर आहे. नूर मां मुराद उहा अज़ीम ताक़त जेका समूरनि काइनातुनि खे हलाए थी. उन जे नूर जो मिसाल ईअं आहे जीअं हिकु ताक जो उन में ॾीओ हुजे. उहो ॾीओ कंदील यानी फानूस में आहे. उहो कंदील सितारे जहिड़ो आहे जेको मोती वांगुरु चमके थो. उहो रोशन थिए थो बरकत वारे वण ज़ैतून जे तेल मां. उनखे न ओभर आहे ऐं न ओलह आहे. छो त मशरक़ ऐं मगरब यानी ओलह ऐं ओभर बल्कि समूरी काइनात अल्लाह ताला जे नूर जे दायरे जे अंदरि आहे. बाहि जे छुहण खां सवाइ उहो रोशनी करे थो. नूरुन अला नूर आहे. अल्लाह ताला पंहिंजे नूर सां जंहिंखे चाहे हिदायत फरमाए थो ऐं अल्लाह ताला माण्हुनि लाइ مثال بیان کرے تو اللہ تعالی ہر شے کے جاندڑ ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. انن گھرن یعنی مسجدن میں اللہ تعالی حکم فرمایو انن جی تعظیم کریو ائی انہی میں اللہ تعالی لائے صبح شام یعنی پنج وقت نماز پڑھی وے. اوے مرد ہیں جن کے تجارت ائی خرید و فروخت اللہ کے ذکر ائی نماز قائم کرن ائی زکات ادا کرن کھا غافل نہ تھا کن. اوہے ان ڈیہ کھا خوف کن تھا جے میں دلیوں ائی اکھیوں پریشان ہوندیو. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ان لائے اللہ تعالی کھین سندن عملن کھا سونی جزا عطا کندو ائی پنجے فضل سان کھین زیادہ عطا کندو. اللہ تعالیٰ جنکھے چاہے بغیر حساب رزق عطا کرے تھا. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. ایں کافرن جا اعمال بیابان میں رنج وانگر آہیں جو ان کے اونجائل مانو پانی سمجھے تو ایس تائیں جو وہ جڑے ان تائیں پہنچے تو اتے کا شے نہ تو لہے تائیں وہ پان وٹ اللہ تعالیٰ کے لہے تو تو اللہ تعالیٰ ان کے سندس پورو حساب رنو ہیں. اللہ فوراً حساب کندڑ آئے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا ان جو مثال انہی دریا میں اوندھائن جو آہے جے میں ایک بے جے متھا گھنیوں موجوں آہیں انہ جے متھا ککر آہیں اوندھائن جے متھا اوندھائیوں آہیں جے وقت पंहिंजे हथ खे ॿाहिरि कढे थो उनखे ॾिसण में नथो अचे ऐं जंहिं माण्हू खे अल्लाह ताला रोशनी नथो ॾिए उन लाइ का बि रोशनी नाहे.